شاخ گل، برنامه شماره 357. این برنامه با همکاری گلپایگانی، همایون خرم، جلیل شهناز، مجید نجاحی و افتتاح تنظیم گردیده. اشعار از کمال خجند، گوینده روشنک. دلها خانه ای هست، تو را در کوی دلها خانه ای هست، به هر کوی چمن دیوانه ای هست. منور شد ز رویش دیده و دل، که از آن مه نور در هر خانه ای هست. Thank you. نوای ما به زاهد در نگیرد، نوای ما به زاهد در نگیرد، در این مجلس مگر بیگانه ای هست. مزن ای خم شکن، مزن ای خم شکن بر صوفیان سنگ، که زیر خرقه‌ام پیمانه ای هست. Oh! این مجلس مگر بیگانه مزن ای خم شکن بر صوفیان سنگ مزن ای خم شکن بر صوفیان سنگ که زیر خرقه که زیر خرقه